megjött egy Cerna gyáros is, Radics Peti után, Norbi is belül. Már azt mondtad, Nessa is volt. Jó, de csak így benézett. Ja, hogy rendesen nem volt? Jó. Oké, azért mondom, mert nem is emlékeztem, hogy rendesen itt volt. Nem, akkor ez még az előző perces helyen volt. Jó, hát ez már más. Na de most már, beszéljünk Orbán Viktorról. Köszöntjük Norbit, Osbát, Norbit, vagy valaki még Bélaként ismerek régről. Hát azért igen. De azt próbálod már levetkőzni, nem? Nagyon küzdök, hogy ne úgy ismerjenek, de tényleg abból, hogy ki hogyan ismer, abból fel tudom mérni azt, hogy mióta, vagy melyik időszakot követett igazából a mi csatornánknál, úgyhogy igen, de küzdök, hogy Osbát, Norbiként ismerjenek. Viszonylag jól megy, de ez egy hosszú, sok éves folyamat, ezt már látom. Hát akkor ez már valamennyire örökre ráragad. Igen, sok minden örökre ráragad az emberre. Beszéltem is más ilyen médiában dolgozó emberekkel, hogy mindenkinek van egy ilyen időszak, ami ráragadt, és akkor ha már eltelt 20 év akár, akkor is úgy emlékeznek valakire, amit egyszer csinált, úgyhogy ezzel együtt kell élni, de nem jó. Mert az ember mindig azt szeretné, a legújabb dolgával foglalkozni, szerintem. Magyar médiában nagyon sok embernek nincsenek legújabb dolgai, hanem volt egy slágerük, nem tudom, 20 éve, és akkor 20 év után is a falunapokon ezért fizetik őket. Oké, ilyen is van, ez tény. Ők meg örülnek neki, hogy 20 évvel ezelőtt emlékeznek. Igen, nem nagyon lehet kikopni így a médiából, azt látom, és mondjuk biztos, aki kikopott, az meg nem jut eszedbe, mert éppen azért kopott ki, de hogy nagyon-nagyon hosszan kitartanak ezek az ismertségek. Igen. Lehet, hogy egyszerűen kevés az ismert ember. Én is ember. Érzem, hogy egyszer kell bekerülni, szokják meg a neved, pörgesse a blikk egy pár évig, és utána már igen, ugyanazok a celebek pörögnek ezekben a műsorokban, és celebek beleöltöznek másik celebnek, és akkor celebek meg eldöntik, hogy mennyire sikerült a celebnek beöltözni. És kész egy tévéműsor, négy órás. Igen, és úgy mindegyikben ugyanezek az emberek vannak. Igen, és elég unalmas is szerintem, és ezért Magyarországon sok minden nem működik úgy, mint Amerikában, mert ott annyira sok celeb van, sőt, tehát ugye nem is celeb, hanem igazi sztárok, hogy meg lehet hívni mondjuk minden este egy műsorba egy újat, és tök izgalmas marad, de Magyarországon összesen 30 ember van, aki így pörög, nagyon hamar unalmasnak. Hát ez ilyen late night show. Ugye a Partizán is próbált csinálni, de így elfogynak az emberek, akik érdekesek. Két hónap alatt elfogytak, úgyhogy így nehéz. Csak a Fridi tudott meghívni ilyen külföldi celebeket, vagy nem? Hát az mikor volt? Ez nagyon-nagyon régen volt, de igen, az óriási dolog volt. Úgyhogy sajnos... Hát azóta külföldiek ide nem jönnek. Pedig amúgy állandóan itt vannak, én meg akarom hívni Timotés Elemét. Timotés Elemét? Inkább Zendelyet hív meg. Őt is szívesen meghívom, vagy de legszívesen Florence Pugh. Igen, hát ők már félig Magyarországon élnek, ezek az emberek igazán bejöhetnének műsorokba. De egyébként nagyon érdekes, hogy ennyire nincsen kihasználva, hogy itt vannak. Igen, hát mondom, azért vannak itt, mert non-stop dolgoznak. Valószínűleg igen. Utána meg azonnal mennek haza, ez igaz, de mégis valahogy le lehetne rájuk csapni. Meg ezért ott sétálgatnak a belvárosban, meg a cukrászdákban, meg a... Kövessem őket, és akkor jaj, egyrészt gyere már tesó műsorba, de hogy nekik gondolom, annyira ki van számítva minden, hogy megvan, hogy mikor promotálják a filmet, és akkor kötelező elmenjük X helyre. És az már nem Magyarországon van. Igen. Pedig jöhetnének a független médiát támogatni egy kicsit. Olyan jó lenne egyszer elkapni, de egyébként tényleg akár ide becsábítani. Úgy egyszer Jason Momoa majdnem bejött. Igen, erről híres a Cernagyar, majdnem ide jött a Jason Momoa. Ez az a hely, ahol majdnem itt járt. Aztán nem járt itt, de mindegy, közel igen voltunk, úgyhogy szerintem elindult valami. Ja, egyszer majd talán betévednek ide. Majd, hogy nagyobbak leszünk, de hát, hogy először a Partizánban mennek el. Lenyúlják meglátjuk, az embereket. Meglátjuk, küzdünk. És most akkor nektek lement ez a 7 MVM dómos őrület. Most már lenyugodtatok, lenyugodtak a kedélyek, minden oké, mert azért voltak ott az sűrű napok. Hát nagyon sűrű napok voltak. Én alapból ugye úgy terveztem, hogy majd a koncert idején leszek stresszes, meg akkor fogok nem aludni, de... Hát de addigra már el van adva a jegy. Úgy tűnik, igen, ez a része a legstresszesebb. Hát majd meglátjuk, majd utólag elmondom, igen, melyik része volt a legstresszesebb. Hát igen, amikor bejelentettük az első koncertet, valahogy akkor szembesültem egy csomó problémával, amire nem készültem. Egyrészt az, hogy nagyon-nagyon hamar elkelt az összes jegy az elsőre, és akkor olyan negatív kritika hullám érkezett hozzánk, meg ilyen panasz mennyiség, ami azért brutálisan így a bőrő alá bemegy az embernek. Szóval nagyon-nagyon megviselt. Amúgy ez kicsit furcsáltam, majd hogy mérgesek az emberek, amikor ez van, de hát így működnek a koncertek, meg a jegyárusítás évtizedek óta. Nem ti fogjátok megreformálni a jegyárusítást. Azt hiszem egyébként, hogy évtizedek óta nem így működik. Ezt jó, akkor régebben. Mióta az interneten hát lehet. Igen, de hogy még azon belül is az utóbbi években, vagy ilyen 5 10 évben valami megváltozott, és ezek az események sokkal népszerűbbek lettek, mint voltak régen. Tehát, hogy ilyen extrém érdeklődés régen nem létezett, vagy lehet, hogy nem tudta kiszolgálni a weboldal, vagy valami, de hogy ilyen őrületek csak mostanában vannak. Tudom, hogy most Ariana Grande-vel volt Londonban, hogy 2,5 millió ember állt sorba jegyért. 2,5 millió? Talán 5 Wembley van bejelentve, vagy valami iszonyatos méretű, de és aztán utána bejelentettek még 5-öt, de hát így is csak az emberek 10%-a kapott. Ariana Grande, az most volt lemeze, azt tudom, de most nem, hogy 5 évre nagyon népszerű igen, volt. Igen, szóval nincs is feltétlenül toppon, úgyhogy brutális. Tehát a Coldplay sincs, és mindenhol Magyarországon is tripláztak, szóval egyszerűen, ha volt egy időszakod, amikor nagyon szeretted, akkor elmész rá 20 év múlva is. Igen, és a Coldplay is nagyon régen, igen, nagyon régóta népszerű, és lehet, hogy akkor egyébként többen elmennek, szóval ugye idősebb korosztályból lehet, hogy még többen elmennek akkor már. Meg tudják engedni a jegyárakat, vagy... De hogy ilyen extrém érdeklődés állítólag régen nem volt. Sőt, pont arról beszéltünk ott a menedzsmenttel, hogy régen ugye nem volt netes jegyárusítás, úgyhogy úgy kellett koncertet szervezned, hogy majd ott a helyszínen kell eladni az összes jegyet, és fogalmad nem volt, hogy hány ember megy el. Tehát lehet, hogy negyedház lesz, és lehet, hogy ott lesz 10-szer annyi ember, mint amennyi befér. És akkor mit csináltak, a 10-szer annyi volt? Hát akkor azok kimaradtak, kész. Hát amúgy ez nem irigylem. Lehetett. Nem. Ugye most nagyon-nagyon kényelmes, hogy el lehet adni előre a jegyeket. Egy napot akartunk várni a második koncert bejelentésével, de aztán ugye akkora balhé volt, hogy egy órán belül bejelentettük, hogy egy kicsit csillapítsuk a kedélyeket, és akkor utána ez így ment a harmadik negyediknél, és akkor még akkor is láttuk, hogy hatalmas érdeklődés, és akkor bejelentettünk még 3-at, és akkor legyen 7. Na most már nem nézhet senki, most már tud venni, aki akart, nem? Igen. Az 5. és a 7. koncertre még van állóhely. Szerintem egy kicsit hangosabb volt ez a hang, hogy jaj, felvásárolják az emberek a üzérek, de szerintem az inkább egy ilyen, úgy érzed a nagy érdeklődés miatt, de ez nem jelenti, hogy tényleg sok az üzér. Nem. Így, hogy állandóan új koncerteket jelentettek be. Igen. Szóval ott csak egy fél óra, egy óra volt, amikor lehetett rendesen jegyüzérkedni, utána már azért ezt próbáltuk leverni. Tök nagy probléma, és egyébként a TicketSwap nagyon hibás ebben szerintem. Hmm. Tehát például, hogy úgy promózza magát, ugye, hogy csak 20%-kal lehet drágábban feltenni a jegyet, de ez ugye nem igaz, mert olyan alapárat írsz be, amilyet akarsz. És akkor azt hinném, hogy ezt ellenőrzi egy ilyen PDF olvasó, vagy valami, de nem ellenőrzik sehogy, és akkor így mentek el jegyek 300 000 forint felett. És a TicketSwap, úgy tudom, hogy ugye az van, az nagy megbízhatónak reklámozva, de ott is lett kamu jegyeket felre. Ott is lett, nem annyira megbízható. Csak hogyha van valami külön szerződés, azt hiszem valami ilyesmi van, hogyha meg nincs, akkor bizonyos eseményekre bárki feltölthet kamu jegyeket. Így van. Szóval például tudom, hogy a Sziget az le volt velük szerződve, és ott úgy volt, hogyha feltöltesz egy jegyet, akkor az a jegy megsemmisül, és létrehoz a Sziget egy új jegyet, és azt adják el. De az összes többi koncertre ez nem így van. Gyakorlatilag bármit fel lehet tölteni. Hát ez... Nem megnyugtató. Nem megnyugtató. Mert úgy volt nekem mindig, hogy jó, de a TicketSwap legalább ilyen biztonságos dolog, de hogyha bárki ott is feltöltet bármit, akkor még azt is cseszhetjük. Igen, mert így reklámozzák magukat, hogy nagyon biztonságos, és max 20% plusz. Ja. Úgy tűnik egyik sem. De akkor most megnyugodtak a kedélyek, ugye? Igen, és én is megnyugodtam, Márk is megnyugodott, úgyhogy most úgy minden rendben van. Volt egy ilyen hét, ami ilyen brutális volt, ilyen nem alvós, atom stresszelős, de most van minden oké. És ilyen backlash nincs mondjuk a zenész körből, hogy most látják, hogy 7-szeres dóm, és hogy rohadjatok meg, nem is zenészek majd. Hát pár emberrel beszéltünk már azóta ilyen zenei körökből, és egyébként meglepően jó fejek voltak. Mm. Tehát ott alapból Azi ugye nagyon bír minket, de Dash is nagyon kedves volt, és akkor beszéltünk Well-Hello-s srácokkal. Nem is gondolom, hogy ők mondjuk, akik tényleg a menedzsment is közös. Ott közös a menedzsment most. De hogy biztos vannak, akik húzzák a szájukat, meg ilyen sznobok. Hát persze, ugye meg is értem. Azt gondolom, hogy a zenészek, akik egész életükben azon küzdöttek, hogy megtöltsenek egy nagyobb helyet, azoknak ez most ilyen hát sértő lehet abszolút, hogy nem zenészek ennyi embert elhívnak, de hát ugye annyira különleges helyzetben vagyunk, hogy ugye 10 éve várják az emberek ezt a koncertet, szóval ez egy annyira extrém helyzet, és csak egyszer lehet megcsinálni, úgyhogy remélem ezt megértik. És egyébként még semmi negatív visszhangot nem hallottunk, a szemünkben nem mondták, ez biztos. Most a Pogány indulóval is dumáltam, amire nem jöttél el most a tegnap előtti eseményre. Vasárnap éjszaka sorozat lesz végül, igen. Sorozat lesz a Pogány induló, és azért is akartam elmenni, mert akikkel annó dolgoztam, meg ahol kitanultam a mesterséget, meg ahol vágó voltam, meg operatőr, ők készítették részben ezt a sorozatot, csak nem jutottam el végül, de milyen volt? Hiányoltak is téged egyébként, mondták, hogy már azt mondtad, hogy ott leszel meg minden, valamikor majd beszélj velük. Igen, szóval ez egy 4 részes sorozat lesz. Nem beszéltem, hogy ott leszek, de jó, igen. Valahogy tudták. 4 részes sorozat, és 2 részt vetítettek most le. Na és az a helyzet, hogy nagyon tetszett, szóval ez nem promó része, nagyon tetszett. Más is, mint amire számítottam, és állítólag a későbbi részek meg még még őszintébbek, még keményebbek lesznek, úgyhogy megéri megnézni mindenképpen. HBO-n megy, majd. Majd megy, igen, de még nincs bejelentve, hogy mikor, de valamikor most novemberben, és nagyon szép munkát végeztek. Szóval végig lett kísérve, gyakorlatilag az abszolút kezdetektől. Ja, ez durva, amúgy ez nagyon érdekesek ezek a doksik, akik úgy tudják elkapni, hogy nem már, amikor felkapódik, hanem igen. Milyen szem kell ehhez, mert volt másik doksi is, ami egy gyereket kísért végig véletlenül, és aztán tavaly jött ki az, mi volt a címe, és pont az, hogy ő felnőtt korában felgyújtott egy helyet, és akkor olyan balhé volt, de hogy ezt nem, amikor elkezdték követni, nem tudták. Igen, honnan tudták, igen. Itt is az volt, hogy nem tudták, hova fut majd ki a sztori, úgyhogy így folyamatosan egyre hosszabb ideig forgatták. Tehát egyre érdekesebb lett a karrierje, akkor még egy évig forgattak, aztán összesen vagy 4 évig. Úgyhogy brutális, de igen, valaki ezt elkapta a legesleg elején, még valahol a szentesi kezdetekben. Ez elképesztő. Ja. Ha már pamkutya. Nagyon érdekes lesz, hogy a koncertet időzítés a második 3 koncertnek amúgy. Ez eszembe jut mindig, hogy mert ugye úgy lesz, hogy szombaton lesz a második, vagyis 6. koncert, választás lesz vasárnap, és aztán hétfőn lesz egy 7. koncert. Így van. Nem tudom elképzelni, milyen hangulat lesz. Azt én sem tudom elképzelni, ugye nagyon sok múlik majd, ami fog történni. Hát vasárnapra választásra nem mertük berakni, mert akkor azért tényleg mindenki mással fog foglalkozni, de lehet, hogy már így is akkora káosz lesz akkoriban, így a közéletben, meg mindenben, hogy az embereknek nem koncerthangulata lesz, nem tudom. Meglátjuk. Nem tudom én se. Hát lehet, hogy az lesz. Én remélem, hogy koncerthangulatom lesz akkor. Hétfőn még tart majd a buli, vagy a letargia, majd nyilván oldaltól függően mindenki majd választ, hogy számára ez melyik volt a választás. De lehet, hogy mind a kettőnél jót lehet bulizni egyébként, akármelyik. Az egyiknél el akarod sírva bulizós, hét, sírva. Igen. Majd figyeljük a közönséget. Kiköltözős buli. Mindenki jön már ilyen backpack-ekkel, hát meglátjuk. Viszont azt meg mondták, hogy sokan a koncertünk miatt hazajönnek külföldről, szóval ez egy ilyen gyere haza fiatal program állítólag. Meg hazajönnek, akkor már szavazhatnak is. És össze lehet kötni. Igen. Szóval. Nagyon praktikus. És hát ugye nem véletlen volt szabad ez a hétvége erre, szóval hogy nem számítottunk a második 3 koncertre, úgyhogy extrém későn kellett befoglalni ezt az időpontot, hát a választásra senki nem mert más koncertet szervezni, de majd mi megcsináljuk. És ezt bírni, mennyi lesz, 3 lesz egymás után, aztán egy? 3, egy szünetnap és még egy. Utána 2 hét szünet, és utána 2, 1 szünnap, és még egy. A szünnap a választás. És akkor így mivel készültök? Most ezt még megkérdeztem. Hogy mivel készültök? Hát, hogy te is ilyen maszkban futsz, mint a Márk? Vagy... Nem, szerintem az őrültség. Ez nem tudom, miért csinál. Én már ilyen oxigénhiányos maszkban fut, mert azt gondolja, hogy ez jót tesz. Szerintem biztos, hogy nem tesz jót. Szerintem egészségtelen is, de tudom, hogy sportolók használják, úgyhogy majd a színpadon kiderül, hogy működik ez a dolog. Hát ő neki kell reppelni, ő fog ilyen gyorsan beszélni. Szóval egyébként ott nagyon figyelni kell, hogy veszel levegőt, úgyhogy figyelj, lehet, hogy leveszi majd ezt a maszkot, és ott akkor olyan oxigén ellátása lesz az agyának, hogy őrület. De énektanárhoz jártuk, azt tudom. Igen, ma is megyünk, ezután rögtön száguldunk oda, hetente járunk, de azt mondják, hogy jók vagyunk, úgyhogy mindenki megnyugodott. De lesz nem kell ízni ilyen valami rásegítő élőben. Hát, ilyen playback-szerű cucc? Igen, hát nem is playback, de mondjuk... Nem kell. Jó, de autotune? Nem, de van olyan zenénk, amiben kell, tehát mondjuk az Aranybulában van, és az lesz akkor ott is, de alapból viszont nem lesz. Most úgy tűnik, meg lehet ezt oldani, és nem várják el szerintem az emberek, hogy itt ilyen opera énekes minőség legyen, úgyhogy... De nem lehet, hogy csomóan azt gondolják, hogy végig playback lesz, és csak tátoktól. Ja, de nem. Megnyugtattak az énektanárok, úgyhogy sorra jönnek az ilyen megnyugtató visszajelzés. Azért majd az, amikor kimész, vagy meglátod, hogy gyűlik a tömeg, ott lesz egy kis stressz. Ott biztos, hogy lesz. Azt mondják, az utolsó egy hét az brutális, és hát ott maga az nap. Az... Jaj, de várom, nagyon jó. Ott lesz. Nincs alvás. Na és mi van a delay-je? Kipróbáltuk a delay-t, vagy nem is tudom, hogy ez nyilvános-e, vagy nem. Na mindegy, elének, hogy próbálhattunk az MVM Dome-ban 1 órát az Azi koncertje előtt. Tehát a második Azi koncert előtti beállás alatt. És akkor ott kipróbálhattuk rendesen, ugye föl volt már szerelve rendesen a hangfalak, meg minden, és a Dome-ban tudtunk próbálni 1 órát, fülmonitorra, a rendes mikrofonnál, és az a helyzet, hogy fantasztikusan jó volt. Iszonyatosan élveztem, nem gondoltam, hogy ilyen jó lesz, és akkor volt ott egy ilyen néhány ember, aki ott a hangmérnökök, meg többiek ott voltak, és azt mondták, hogy jó a buli, már működik. Na, hát akkor már nem is kell semmi. És akkor ne költsetek ilyen drága cuccokra. Nem kell, ennek készen van. Nem kell díszlet, meg nem kell semmi. Csak kirementek a tömegbe, és akkor nyomjátok. Az azért para, például azt itt észrevettem, hogyha valakinek éneklés közben a szemébe nézel, az nagyon megváltoz, akkor kiesel a ritmusból, vagy kiesel a kis világodból, és akkor így tökre megakadtam a szöveggel, meg minden. Úgyhogy vigyázni kell, kinek nézel a szemébe. Basszus. De énkor nem kéne kis klub koncertek, hogy egy kicsit szokjátok az élő emberek. Hát ez a normális menete, de ez egy ilyen emberkísérlet lesz. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez hogy fog működni. Itt egy klasszik, hát klasszik média cikk a Pamukutya. Nem tudom amúgy titeket, hogy kezel a klasszikus média, mert biztos ne, bármilyen youtuber dolgot, azt nehezen kezel a klasszikus média, de gondolom a Pamukutyát meg muszáj valahogy kezelni ők egy csomószor. Hát olyan sokszor nem. Ugye akkor kezelnek, és ennek ne, én nem örülök, de mindig csak akkor kezelnek, ha valami politikai témát legalább érintünk minimálisan. Akkor szóba kerülünk, amúgy viszont tök mennyiszer volt ilyen, hogy politikai témát érintettek? Most tényleg egyszer egy interjúban véletlen, ez nagyon régi sztori, amikor a vasárnapi boltzárról szó volt, aztán végül nem valósult meg, akkor érintettük, hogy arról majdnem írtunk egy paródiát, és akkor azt lehozták így az újságok. Ilyen dolgok, és én nem örülök neki, hogy mindig csak erről van szó. Szerintem csináltunk más érdekes dolgokat, amiket lehetett volna legalább néha írni róla, de azokat nem. Gondolom, azokat nem kattintják le ezeket. De volt, adalokat. Amikor csináltátok azt a szobrot. Mi volt a neve? A Monolith. Monolith, arról nem volt cikk? De az volt, de ugye azt nem tudták, hogy azok mi vagyunk. Tehát az a Monolithról szólt a cikk, ez is volt a célja, az egy ilyen média hack, bár nem szerettem ezt a szót, és azt lehozták sok helyen, igen. Na, úgyhogy azért néha szóba kerülünk, és egyébként tudom, hogy olvastam ezt a cikket, amit te most itt találtál, de nem emlékeztem már. Nem olyan rossz ez a cikk. Nem olyan, lehetne rosszabb is, amúgy kedveseket ír. Pont azt akartam, hogy ez pozitív szerintem. De hogy ti azért eddig nem, vagy eddig, hát lehet, hogy most se, de hogy figyeltetek arról, hogy így ne foglaljatok nagyon állást megosztó dolgokban? Na igen, ugye ez a cikk arról szól főleg, ez 2017-es cikk, úgyhogy még egy nagyon elég kezdeti stádiumban kerültünk szóba, de hogy nagyon népszerűek vagyunk, de igazából sose állunk egyik oldal mellé sem, középút, óvatosan fogalmazunk, hogy, hogy miről van véleményünk, hogy ez mennyire tudatos, azt kérdezed? Vagy... Hát igen, gondolom valamennyire tudatos volt, hát valamennyire... Hát nem ez volt a témátok sose, szóval azt is megértem, hogy... Na, a témánk nem ez volt, és én nem is örülök annak egyébként, hogy Magyarországon a politika annyira beleivódik minden témába, hogy gyakorlatilag nincsen menekvés előle. Tehát, hogy amennyire beszéltem mondjuk Nyugat-Európában élő ismerőseimmel, ott nem ennyire mindennapi téma ez. Nálunk meg nem, egyszerűen nem lehet elkerülni. Szóval minden beszélgetésbe belekerül, már baráti beszélgetésekbe is, de a sajtó is annyira ezzel van tele, és én örülök, hogy ez nálunk egyébként nem jelent meg egyáltalán. Szóval a politikát azt igen, amúgy meg, hogy ilyen szélsőséges, vagy hogy elég ilyen középutasak vagyunk, vagy mondjuk valamennyire gyávaság, hogy nem beszélünk ki ilyen komolyabb témákban, azon lehet, hogy lehet fejleszteni, és azért lassan szerintem fejlesztünk is, de nagyon lassan. És ez mit jelent, hogy te már, nem tudom, már nagyon régóta beszéltünk, ott is volt egy szívügyedő téma, amit aztán nem dolgoztál föl, de hogy... Vannak olyan témák, amiket szeretnék feldolgozni, és egyébként érzem, hogy nem illik bele a mostani Pamukutya csatornának a tematikájába, és akkor gondolkoztam, hogy ezt más csatornán kéne esetleg megcsinálni. Egyébként maga a politika nem annyira érdekel Magyarországon, de az ilyen, hát a közélet, vagy nem tudom, az ilyen mindenkit érintő dolgok, azok igen. Tehát ez lenne normális, hogy ezekkel lehetne foglalkozni, csak ugye már bármiről foglalkozol, ami árnyaltabban látja dolgokat, mint hogy amit a kormány csinál, az jó, és minden más, amit így lehet, hogy más a véleményed, az rögtön támadásnak vesznek, így azért nem lehet egy cizellált párbeszédet a közéletről, vagy bármilyen intézkedésről lefolytatni. Hát a párbeszéd ez nincs gyakorlatilag. Tehát, hogy van a két oldal, teljesen elbeszél egymás mellett mindenki. Én nem láttam még igazi párbeszédet, és egyébként nagyon szeretnék látni ilyet, mert kíváncsi vagyok, hogy a másik oldal is, hogy miért gondolkozik úgy, ahogy. És nem feltétlenül az ilyen nagyon negatívakat, ugye, hogy nem tudom a békemenetről kiválogatni a legrosszabb megszólalókat, mert persze azon az ember nevet valamit, vagy szörnyűködik, de hogy aki átgondoltan támogatja ezt a dolgot, az mire gondol? Szerintem az sokkal érdekesebb, mint a nagyon negatív példák. Hát nehéz ezt, amúgy szerintem már nehéz ilyeneket találni. Aki kritikusan, szóval ezt kiszelektált a Fidesz, aki kritikusan gondolkozott, még aki nagyon Fidesz közeli, és egyszer csak egy kritikát megfogalmazott, már elkezdték szétszedni, mert annyira ilyen szolgai módon, nem tudom milyen rendszert alakítottak ki, ahol nem lehet ellentmondani, szóval mindenki megtanulta, hogy így vagy mindenen egyetért, vagy ki lesz taszítva, és ez valamennyire megöli a párbeszédet. És bárki, akinek kritikus gondolkozása van, azt kivettette ez a rendszer. Igen, és egyébként ezen gondolkoztam, hogy mit kellene igazából elérni, és az első aztán ez, hogy azért tényleg legyen egy ilyen abszolút minimum, amit mindenki elítél. És egyébként azért most egy-egy megszólalás van, amikor már számos annyira radikalizálódott a helyzet, hogy szerintem már kiszólogatnak emberek, és elítélnek dolgokat. Most az utóbbi napokban is akár. Hát most a Nagy Ferróra majd rátérünk, de ott is, na majd arra rátérünk, de ott is érdekes, hogy ez az, amit tényleg mindenki, így nem kéne kérdés lenni ebbe, hogy igen, ezt el kéne ítélni, de meg itt se. itt sem lehet túllépni a... Igen, de már az így rezeg a léc. Tehát látszik, hogy már kiszólogatnak emberek. Itt már nem rezegnie kéne a lécnek. Jó, hogy szét kéne robbani a lécnek, értem. De most így a láncos kutyás képek kapcsán is látom, hogy azért ott már megszólalnak emberek, hogy ez túlzás volt. Legalább ez valami. Most próbálom a pozitív dolgot. Igen, de mindig vannak, hogy így megszólalnak emberek, aztán mégis még tovább viszik ezeket. Szóval így a rendszer robog, és akkor ki lehet szólni, de a vonatot nem állítja meg, csak max a vonatról leesik az ember, aki kiszól. Igen, mert általában valószínűleg, ha kiszól valaki, utána rászólnak, hogy ezt nem kellett volna. És majd ez a nagyfelúk kapcsán is eszem majd a szóba kerül, de lehet, hogy akkor előre szaladtunk egy kicsit a témákban. Tehát, hogy összességében ez egy nehéz kérdés, hogy kinek mennyire kell megnyilvánulnia mindenféle közéleti kérdésben. Főleg, amikor az amerikai választások voltak, még talán a Trump-Hillary választás, akkor tudom, hogy nagyon sok amerikai youtuber nagyon oda beleállt az egyik oldalba, hogy őt támogatja teljes mellszélességgel. Érdekes volt, hogy nekem sem tetszett. Szóval általában nem szerettem. Pedig Amerikában ez sokkal általánosabb. Igen. De nem tudom, hogy mi a jó megoldás, meg így benne volt a fejemben, hogy az ember ne foglalkozzon ezzel, ne álljon egyik oldal mellé sem. Nem tudom. Hát, már a felelősséget megérzem, persze. Jó, de amit mondtál még arra visszatérve, hogy azért lehet, hogy Nyugat-Európában nem ennyire téma, ott lehet, hogy nem is ennyire rossz a helyzet azért. Igen. Szóval igen. Itt azért van mit fejleszteni a közéletem, meg a politikám, meg a egész rendszeren, ami nyilván nem biztos, hogy németként azon kell aggódni, hogy az egész ilyen fehér Oroszország irányába megy, miközben itt egy valós veszély, így nyilván jobban félti az ember a dolgokat. Most láttam a Patrióta csinált rólatok videót, meg már egyszer már nagykövetséges dolog miatt előszedetteket a kormány média, de hogy azért még óvatosabban kezel, szerintem. De kezeljen is óvatosan. De szóval, hogy szerintem ez lightly. Igen. Igen. Szóval igen, a nagykövetes dolog az még nagyot ment. Úgyhogy ezeknek a kapcsán mondom, hogy amikor belekeveredünk, bár ugye én rosszul mértem fel a nagyköveti találkozónak a súlyát, meg kiderült, hogy nem naivan álltam ehhez. Igen, azt lehozta mindenki. Az a baj, hogy tényleg, hogy nagyon csal a média, és nem is kérdeznek meg minket sem olyankor sem semmiről. Szóval ugye Insta posztok alapján, meg ha kommentelünk oda, még azt is felhasználják a cikkben, és amúgy nem kérdeznek rá, hogy mi történt. És tudom, hogy most a Patrióta csinált egy videót a koncertekről, nem néztem meg, mert most semmilyen videót nem néztem meg, ami ezzel kapcsolatos, mert így nyugodtabb vagyok, de azt hiszem, hogy összességében pozitív volt. Hát csak a címe nem volt pozitív. Clickbait, hát igen. Hát a clickbait, ez kell. Miért tovább megyünk? Hagyadjam át a Surfshark üzenetét. A Surfshark segítségével két kattintással átkerülhettek másik országba digitálisan, vagy, hát nem vagy, hanem de ez által olcsóban tudtok valami streaming szolgáltatóra előfizetni akár, vagy repjegyet venni, és akár olyan oldalakat is elérni, ami a te országodban le van tiltva, vagy más a kínálat. És a Surfshark van segítségével egy alternatív digitális személyiséget tudtok létrehozni, hogy a saját adataidat nagyobb biztonságba tudhassd. Menjetek a surfshark.com/jól van ez így oldalra, vagy használjátok a jól van ez így kuponkódot. 4 hónap extra Surfshark VPN-ért. És vissza is az epizódba. Fú, tényleg a zenél jut eszembe, hogy ez az Artisiuson van, Artisius világa honlap, de hogy kik csináltok, NMHH-t csinált egyszer felmérést, ahol ti voltatok a legnagyobb gangster zene, ha jól tudom. Igen, volt valami ilyesmi. Mert a testvérem sokszor hangozott el, és akkor ennyi. A legnagyobb gangsterek ti vagytok. Igen, ott volt valami félreértés, de nem emlékszem pontosan, hogy hogy jött ki, de figyelj. Szerintem a testvérem szó az a gangster izébe. Mondjuk egyszer, azért annyira nem gangsteres. De mint hogy nem nézték át, hanem csak azt mondták, testvérem szó, minél többször hangzik, az följebb viszi a gangster skálán. De mint a bro, vagy igen, ez a de hát alapvetően ez, nem tudom, hogy miért van ideje embereknek, hogy így, na akkor gangster rap, és akkor így ezen dolgoznak hetekig, hogy most mi a gangster rap, meg mi nem, mindegy. És úgy tűnik, hogy nem dolgoznak olyan jól a kiválasztáson, nem igen, az pont nem igen. Az a téma volt, pedig van gangster rapünk, úgyhogy lehetett volna az is. Az egyik, hogy nagyon sokan drogoznak. És sokan, ugye, hát most mondtad, a pogány induló, ugye, nagyon sokat a drogról beszél, mert emiatt szokta előszedni a Fidesz. De hogy a rendőrség pályázatot hirdetett, hogy írjanak dalt a straight edge életről, vagy nem tudom. És akkor az így próbálják megszólítani a fiatalokat, hogy ne drogozzanak. Amúgy biztos újszerű, de hogy úgy érzem, hogy nem biztos, hogy akihez egy ilyen dal eljut, ami valószínűleg nem is biztos, hogy túl jó lesz, mert azért egy rendes zenész lehet, hogy nem biztos, hogy erre így kap, hogy na most egy straight-es számot írja. Másfél meg, hogy lehet használni AI-t, azt szerintem teljesen megöli a verseny, mert el lesz állasztva mindenféle AI szarral. Még ha meg is kell jelölni, így faszonnak sincs kedve meghallgatni egy izét, amit egy percet generáltak le, hogy ne drogozz. Nem teljesen értem. Hát jó, gondolom, attól féltek, hogy ha az AI nincs engedélyezve, akkor csak 3 beküldött anyag lesz, és az meg nem lesz jó. De az alapötlet, nem mondom, hogy jó, és nem hiszem, hogy el fog jutni a megfelelő emberekhez, viszont az a helyzet, hogy nekem sincs sokkal jobb ötletem. Tehát, hogy neked mi az ötleted, mit lehetne csinálni ehelyett? Az a baj, hogy a rendőrség ott már csak a végre, hogy mondjam, ott az már a legvégén vannak az egész folyamatnak. Megakadályozniuk már nem tudják, meg ez ilyen kicsit ilyen boomeres vibe, hogy így na most majd megszólítjuk a fiatalokat zenékkel, és valószínűleg nem lesz ebből semmi, egy fiatalhoz nem fog eljutni. Kicsit lehet, hogy boomeres vibe, de szerintem a jó szándékot azt látom. Igen, csak jó lenne inkább az elején megfogni, mert most akik most mondjuk nagyon le vannak csúszva, és a herbát nyomják a Hős utcában, vagy most nem tudom, hogy ott megye, de hogy ezzel nem lettünk előrébb, hanem úgy érzem, hogy inkább az elejéről kéne megfogni az államnak. Aki már lecsúszott, azzal valamit kezdeni kell, az egy másik téma, de hogy inkább a lecsúszás előtt kéne megfogni az embereket, az meg csomó gondolkozást, meg pénzt kéne, hogy beleinvestálni, amit nem szeretnek mostanában. Na, gondolom, hogy ez a probléma leginkább az ilyen kis falvakban van, amennyire olvastam itt, tehát, hogy... Hát, vagy Budapesten is szerintem bőven. De hogy itt herbálit, akkor a probléma? Nagyon-nagyon, igen? Sokan nyomják, persze. És azért, mert nagyon-nagyon olcsó egyébként? Azért terjedt el ennyire? Szerintem igen. Olcsó, meg mindig új van, ami épp legális, aztán betétják, azt csinálnak egy következőt. Nem csak itt amúgy más is, Amerikában is látni furcsa dolgokat, de hogy így, ja, vannak ilyen zombik Budapest szerte, akik így elmész bizonyos parkokba, és így tömegek így azt se tudják, hol van. De nem tudtam, hogy ennyire rossz a helyzet egyébként, szóval ezekben a parkokban nem jártam. Azt hittem, hogy ez főleg az ilyen tehát ahol már a fiatalok elköltöztek kisebb falvak, és akik ott maradnak, teljesen lecsúszva, azoknál emelkedik ez a probléma iszonyatos mértékben. Úgyhogy ezzel nem biztos, hogy kéne valamit csinálni. De értem, hogy azt mondod, hogy ez igazából egy tünet, a tünet okát kéne kezelni először, és akkor valószínűleg javulna ez a probléma. Nem feltétlenül zenét kéne, de ugye ez ingyen van, a másik meg nagyon sokba kerül, gondolom. Igen, biztos ezt próbálnak valamit csinálni a rendőrség is, de hogy úgy érzem, hogy itthon egy csomó probléma, az csak a szőnyeg alá van söpörve, és bárki egyszer majd megpróbálja ezt megoldani, sokkal előrébb kell kezdenie, mint hogyha ezt lett volna az elmúlt 30 évben kezelve. Úgyhogy hát nem sok jóra számítok, de hogyha már... Azt sem meg nem tudom, hogy az iskolákban mondjuk milyen edukáció van erről. Szexuális már nincs. Az nagyon. Már nincs, igen, azt sem. Azt is valószínűleg reformálni kellett volna. De biztos, hogy ez nem jó megoldás, hogy nincs, és erről sem tudom, hogy hogyan beszélnek. Hát igen, szerintem sehogy az, hogy a drog rossz, ne csináld, és akkor ok. Ahogy ugyanúgy mindenre ezt mondják, de az edukáció legalább voltak, hogy mondjam, ilyen civil szervezetek, akik napra készek voltak, de azokat kitiltották minden. Igen, ez nem volt jó. Ja, de hogyha már oktatás, akkor ez is sír, hogy sem a diákok, sem a szülők nem kapkodnak az iskolában ingyenesen kölcsönözhető, de használt állami laptopokért, nem csoda, mert amúgy úgy van, hogy 4 év után visszaadják ezeket a laptopokat, mondjuk, és a következő ember, aki kiveszi, az felelősséget is kell vállalni, és én sem akarnék felelősséget vállalni egy már 4 éves laptopért. Amit egy főleg egy ilyen nem középiskolás diák használt, 4 éves laptop, az elég rossz állapotban lehet, várhatóan. Hát meg használhatatlan azért, ne valahogy ugye a Windows-os laptopok 4 év után már közel használhatatlanok egy csomószor. Nem mindenkinek, nehogy eljön mindenki, hogy az övé, mert 8 év használja, de hogy így én, amikor ilyen laptopjaim voltak 4-5 év után, nem annyira... Hát 4 évesen kapod meg, és utána még 4 évig használod, tehát az a 8 éves lesz a végén, az már elég kemény. Nem. Viszont láttam itt a számot a cikkben, hogy 550 ezer ilyen laptopot osztottak ki Magyarországon. Az döbbenetes. Tehát ez nagyon nagy százaléka az összes laptopnak az országban. Szóval az volt itt az... Ebben a cikkben azt sem írták, hogy rengeteg, ugye kellett egy számot hozni, meg lehívni az EU-s pénzeket. Valami táblával együtt akarták csak kiosztani laptopokat, viszont arra még 2 évet kellett várniuk, úgyhogy addig a laptopok bent ültek egy csomószor a dobozban, és mire kiadták a laptopokat, már tönkre ment az aksia, de legalább a szám az meg lett, amit vállaltak, csak mindenki szarul járt, és hiába voltak szülők, akik mondták, hogy ők nem kérnek laptopot, nekik van, nekik is kiküldték, és akkor ők felrakták a polcra. Szóval így úgy érzem, hogy rengeteg pénz ment el megint úgy, hogy lehet azt mondani, hogy mennyi laptopot kiosztottunk, csak nem biztos, hogy ezzel most sokkal előrébb vagyunk. Hát ami nekem még jobban fájt, az igazából az a digitális tananyagról volt itt szó, ugye, hogy a digitális tananyag, az a nálunk most az sima tananyag beszkennelve gyakorlatilag, tehát, hogy nincsen átdolgozva arra, hogy ez digitális. Erre minek laptopom? És akkor minek? Legalább nem kell könyvet vinni, vagy nem tudom, de hogy ezt teljesen újra kéne gondolni valószínűleg, sőt az oktatási rendszerünket biztos, hogy nulláról újra kéne építeni, és hogy lehet laptopon nézni, de ugyanezt a könyvet nézed, mint papíron. Nem, semmi értelme. De nem tudom, egyébként nincsen közvetlen tapasztalatom, meg ebből a korosztályból nem nagyon ismerek senkit, hogy áll most ez, de nagyon izgalmas kérdés lehet, hogy fejlődött ez valamit, meg hogy a digitális tábla, azt sem tudom, mi ez a digitális tábla, hogy őszinte legyek, de biztos így kivetít valamit. Ja, biztos, de hogy, ja igen, ilyenek is vannak, hogy az is érdekes sztori volt, hogy mondjuk valószínűleg, hogy a digitális táblában akkor nem kell vetítő, de valahol már két vetítő tönkrement, de ugye abban nem kapnak új körtét, hanem kaptak egy új vetítőt pluszba, és akkor mondhatja az iskola, hogy van három vetítője, hiába csak egy működik belőle, de a számok legalább megvannak. De hogy az egész szürreális szerintem tényleg az, hogy most kurva sok pénzt beleraktak így, meg gondolom az EU-ból lehívták, és akkor Malus az Oltán itt mutogathatja a Dell laptopot, és miközben a tananyagot azt csesztek hozzáigazítani, hogy legyen is értelme ezeknek a laptopoknak. Mert az, hogy tényleg az a valakit apró pénzért megbíztak, hogy szkenelje be az összes, ami már elabban szürreális, mert nem igaz, hogy nem lehet digitálisan megszerezni ezeket, nem mindegy. Úgyhogy lehet, hogy PDF-et pörgetnek, amiből nyomtatták a gondolat. Nem biztos. Én azt hiszem, hogy ilyen szken, és néha ilyen ferde egy kicsit. Én is, és még kise lehet másolni a szöveget. Igen. Nem lehet keresni benne meg ilyenek, csak képekben van. És elméletek, ezek a laptopok már, amikor megvették, sem voltak a legújabbak, akkor gondoljátok el, hogy már akkor is több éve nem a legújabbak, és még 4 év rájuk ment, és akkor most már megkapod, és az a fajta, hogy bekapcsolod, és 5 perc elmész enni, inni, pisilni, és utána talán föláll így a Windows, de hogy így, Kérdés, hogy itt is a cél az jó, hogy ezt a pénzt el lehetett volna jobban költeni esetleg, de hát ugye ilyenkor van az, hogy az EU erre adott pénzt, akkor ezt erre lehetett költeni. Hát jó, de akkor már legalább lehetett volna az, hogy... Jó, alá lehetne pakolni egy normális tananyagot, ez biztos. Igen. Sőt, van, aki próbált, ez még egy ilyen nagyon, nagyon magyar sztori, hogy volt egy történelem tanár, aki programozásban jártas ismerősével hosszú hónapok alatt digitális tananyagot állított össze 5-től 8. osztályosok számára önerőből, és akkor a tankönyvben párhuzamosan használták. Tök jó hangzik, nem? Valaki proaktív, ezt kéne jutalmazni, azt kellett volna, hogy bazag, ez nagyon jó, ezt átvetjük másulóiba. Na de eljutott ennek a híre a tankerülethez, és nehezményezték, hogy ez eltér a NAT-tól, úgyhogy végül közölték vele, hogy nem használhatja a digitális tananyagot. Maradjon a tankönyvnél és a füzetnél. Ez a rendszer így jutalmaz a proaktivitást. Nagyon rossz lehet tanárnak lenni ilyen környezetben. Hát ugye sok másokból is, de hogy még ez is, hogy nem, semmilyen kreativitás nem vihetsz bele. Nem, ez szörnyű. Rossz érzés lehet. Biztos, hogy van értelme annak, hogy valamennyire központos itt van a tananyag, de hogy valahogy úgy érzem azért régen, szóval lehet, hogy többet veszel, mint amennyit hoz, mert mindenkit kiüldöznek, aki tényleg szeretne tanítani, lelkes, örül annak, hogy átadhat valami tudást, és így teljesen elárasztották a tanárokat, hogy ezt kell tanítanod, gyakorlatilag robot vagy, és adminisztrálnod kell végtelen sokat, mindenkit elüldöztek ezzel, és azt hiszem már a tanároknak, nem tudom, több mint fele, nem tudom, hány éves kor felett van valami nyugdíj közeli, teljesen összeomlás szerint. Van egy elméletem egyébként, hogy szerintem már összeomlott igazából ez a rendszer, csak ugye nagyon lassan történik egy ekkora rendszer összeomlása, és hogy szerintem arra számítanak, hogy a technológia ezt megoldja valahogy. Tehát, hogy nem is akarnak több tanárt. Technológia. Igen, tehát mondjuk az AI tanárok, vagy a ugye ilyen online iskolák, ahol egyszerre 100 000 gyereket tanít egy tanár, vagy valami ehhez hasonló. Tehát szerintem gyakorlatilag arra számítanak, hogy ezt nem lehet megoldani, vagy nem fogják megoldani, hanem oldja meg a technológia. Nem inkább oldja meg majd más, aki majd utánunk. Vagy oldja meg más, az is jó. Csak nem most kell megoldani. Mi már kipakoltuk, amit akartunk, majd megoldjátok ti. Mert azért 15 év alatt, hogyha prioritás lenne az oktatás, akkor valami lehetett volna. De itthon úgy érzem, hogy mindig az van, hogy ami éppen katasztrófa, és épp már látszik, hogy összeomlott, mint mondjuk Covid-kor az egészségügy, ott így foltozgatnak, jó, akkor emelünk fizut, ezt oldjátok meg ennyi elég, hogy így egy rendszer szintű reform, az általában nem jön. Ez nagyon nagy kár. Te egy világlátott ember vagy amúgy is. Nem tudom, jó, lehet, az oktatás pont nincs rá. Hát abban nem nagyon lehet így belelátni. Igen. Tanárokkal beszélgettem, nem is tudom milyen helyzetben, és akkor én mondtam, hogy miért nem lehet azt csinálni, hogy a finn rendszert, vagy valamely skandinávot egy-egybe lemásoljuk, és ami annyira jól működik, akkor biztos itt is jól fog működni. És azt mondják, hogy még az sem lehet. Tehát, hogy ez annyira, szóval 10-20 éves előkészítés kell ezeknek is. Nem lehet igazából beelőzni őket. Tehát, hogy elkezdték a reformokat, nem tudom, a 70-es években, és akkor mostanra itt tartanak. Nem tudjuk sokkal gyorsabban behozni, mint azt. Úgyhogy nagyon sok idő kell. De igen, egyébként ez a nagyon különleges helyzet, hogy 16 évig egy kormány volt, itt végig lehetett volna vinni egy ilyen reformot, és ez egy fantasztikus lehetőség. Nagyon ritkán van ilyen bármelyik országnak a történetében. Hát, hogy visszanézve, tökélet volna már rendszerváltáskor elköteleződnek mondjuk az oktatás mellett, és a kormányokon átívelő, mondjuk akkor valószínűleg nem tartanánk itt, mert már műveltebb társadalmunk lenne, vagy legalábbis cizelláltabb. Pont az ellentéte volt a cél, vagy nem a cél, de rájöttek, hogy ez nekik jó amúgy. Most gondolj be, hogyha a rendszerváltáskor azt mondták, jó, az oktatás, csináljuk meg, az rendszereken átívelyen itt egy kurva jó terv, de hát... Hát jó lett volna. Hát igen, amúgy az, ez a baj, ez a csomószor ezzel az ország, hogy mindig látod, mennyi lehetőség lett volna valami jót csinálni, aztán beleéptünk az EU-ba, jött az EU-s pénz, rengeteg lehetőségünk volt, és fáj az embernek, hogy mennyi el lett baszva. Az fájdalmas. És ugye minden ország küzd azért problémákkal, meg minden, de majd ez is egy későbbi hírben lesz, hogy azért valahogy összeszedték magukat. Ugye a lengyelek nagyon komolyan összeszedték magukat, a csehek fantasztikusan haladnak, úgyhogy ilyen, valahogy jobban működött náluk ez a dolog. Valahogy volt egy hosszú távú terv. Igen. Az itt nem tudom, mire volt hosszú távú terv. Nem nagyon vannak hosszú távú terv. De mondjuk, amikor a Mészáros Lőrinc a következő 35 évre megkapja az autópályát, annál hosszú távú terv még nem volt az állam. Akkor szerintem. Meg nincs itt gond. De közben a MÁV is rendben van, csak szólok. Országjárásra indult a MÁV is. Olvastam a hírt, de nem is értettem teljesen. Azt írják, hogy éjjeli 2 órakor a Mátészalkai állomásról műszaki hiba miatt BZ elindult. 3 váltott megrongálva, kigurult az állomásra, és 4 kilométert megtett. Ez egy, mint egy szellemvonat, mint valami horrorfilm. Igen, de azon gondolkoztam, hogy ez elgurult ez a vonat, vagy elindult? Mert úgy írja, hogy elindult, tehát nem, hogy beindult, és így de négy, hát az érdekes amúgy. Mert... Vagy csak elgurult. De elgurulni tud, hát hogyha lejt, de 4 kilométert csak gurulni. Igen, meglepő. Na, de hogy ezen gondolkoztam, hogy ez tényleg elindult-e, mert ez nagyon félelmetes, ha így... csak úgy éjszaka, amúgy az tényleg olyan, mint valami horrorfilm, hogy ne lehet ebből az van. Az para lehet. Meg hogy izgulhattak, akik látták, hogy elindult, és így nincs benne senki, hogy hát, azt ki fogja megállítani. Vagy így reggel mész, bepattannál a vonatba, és így... Egyrészt nincs ott, másrészt valahol a vége van a vágánynak, hogy neki csapódik valaminek. Na mindegy, hát ilyenek is történnek, ilyen izgalmas dolgok. A MÁV az mindig hozza az érdekes híreket, hogy kisiklanak, ami nem siklik, csak elhagyta a vonat a kis időre. A pillanatra elhagyta a pályát. Igen, aztán nem ment vissza. Hát nem kisiklás. Segítették visszarekni. Elindulnak a vonatok, ha épp nem égnek legalább. Amúgy egy pont ilyen mozdonyról láttam, szintén Csehországban önvezető mozdony. Mm. Most tesztelik, vagy már működik? Azt hiszem, lehet, hogy már működik is, és nagyon hasonlított erre. Bár ugye nem értek a vonatok. Igen, de az lehet, hogy direkt önvezet, nem úgy. Na csak arra gondoltam, hogy ez is ez elindulás. Magyar önvezető vonat. Ha nem bírta kivárni ez a vonat, hogy most már itt is valami, figyelj, már van, a metroink önvezetőek, nem? Valamelyik. Igen, de nem tudom, hogy ott is ülnie kell egy embernek, az amúgy nagyon rossz lehet, ha egy önvezető metróban. Metró, ott nem ül senki. Ott senki nem ül? Elmélhetsz az elejére, és ott állhatsz, igen. Na jó, lehet, hogy nem ül senki, de sokáig van olyan, hogy még ott ül valaki, hogy egy piros gombot megnyomja, ha gáz van, vagy valami ilyesmi, a szörnyű munka lehet. De akkor most már nem ül senki, oké. Okay. Hát itt nem. Se ül senki. Mikor volt utoljára 4-es metróban? Voltam 4-es metróban. Csak nem mentél az elejére. Az elejére, de most már megyek. Olyan menő volt, amikor átadták a 4-es metrót, és akkor mindenki elment az elejére, és akkor lehetett nézni, hogy mennyi. Jó, lehet, hogy emlékszem egyébként. Mindig a gyerekeket oda ültettem, bár nem szabadott volna, de hogy... Nem ültettem oda őket, de azért szánunk egy kis fejlesztést a MÁV-ra, ne aggódjon senki. 11 magyar vasútállomásra 2 milliárdot költünk, hogy elbírja a katonai igénybevételt. Most nem, 2 milliárdot költünk a tervezésre. Ja. Tehát, hogy valószínűleg ez egy sokkal-sokkal nagyobb tervezés, összeg lesz. Hogy lett 2 milliárd? Hát ott van a cím. 2 milliárdot költenek a tervezésre. Nem tudom elképzelni. 2 milliárd a tervezés. De ennyire nem, ennyire meg kell tervezni. Nagyon-nagyon meg kell tervezni, főleg egy ilyen vasútállomás, azért jó, mindegy, biztos. 200 millió állomásonként a megtervezés? Kb. Jó, ugye nem tudjuk, hogy mit terveznek. Nagyon szóval, ha jól értem, akkor ezek már alapvasútállomások, amiket fel kell bővíteni, hogy katonai rakodásra is alkalmasak legyenek. Úgyhogy igen, ez csak a tervezés. Hát szerintem ez egy 200 milliárdos deal. Édes Krisztusom. Hát de ez csak egy becslés. Erre van pénz. Mármint, hogy biztos fontos. Hát azért látjuk, hogy most valahogy afelé mozdul minden, hogy ezek a katonai fejlesztések megindulnak. Ez így van egész Európában. Nem tudom, mi lesz a vége. Téged behívhatnak bármikor katonának? Hát szerintem, hogyha nagy baj van, mindenkit behívnak katonának. Jó, de te neked van tudásod. Nekem van tudásom, de nem. Szóval nem vagyok tartalékos, meg ilyesmi. Szerintem annyira hívhatnak be, mint téged. Ha nagy gond van, mindenkit behívnak. Én csak erre gondolok, de egyébként nem lesz nagy gond, úgyhogy nem akarok riogatni senkit. De az látszik, hogy egész Európa készül, most visszavezetik a sorkatonaságot több országban is, azt látom. Nem biztos, hogy ez rossz. Nem biztos, hogy ez is felesleges. Ha most visszavezetik Magyarországon, mondjuk most nem merik, mert állandóan békén miatt békéről papolnak, de hogy aki kihagyta, annak el kell menni, vagy most már, hogyha valakinek van munkája, az igazolva van. Szerintem neked menni kell. Igen. De... Úgyhogy jó, nem tudom, vagy behívek az aktuális fiatalokat. Hát nem nem tudom, a 18 éveseket. Ez azért furcsa lenne most mindenkit egybe behívni egy három generációt. Az lenne a legjobb, nem? Amúgy van egy érdekes része. Mondjuk nem, az a baj, hogy ez kicsit így megszakítja az életpályát, hogy úgy menjél suliról sulira, elkezdesz dolgozni már suli alatt, de így az elég így félbe tudja szakítani azt, hogy most fél évre eltűnsz. Na, igen, ugye a régi, tehát a szüleink, vagy nagyszüleinknél, hogy ilyen egy-két évre vitték be őket, ez egészen elképesztő, az felfoghatatlan. De most a Horvátországba ugye bevezették, de az csak 2 hónap. Uh-huh. És egyébként azt gondolom, hogy amúgy azt már ki lehet bírni, ha úgy van. Most nem azt mondom, hogy vezességben, mert abszolút nem támogatom, de hogy az már túlélhető, az nem szakítja meg az életedet. Biztos van egy érdekes része, megismersz embereket, lehet pihen. Nem, pihenni azt szerintem nem lehet. Pihenni ahhoz képest mondjuk 3 gyerekkel, meg melóval, de... Jó, értem, te már nem szeretnél bemenni. Itt lehet, hogy ilyen edzésterveket mondjuk megtaníthatnak neked, meg ilyen alap dolgokat. Lehet, hogy nem annyira szörnyű, mint régen volt a híre ennek. Nem, amúgy én bemennék egy kicsit más csinálni. Meg te mindig pihenni, jó katonaszt. Gyakorlatilag. Sportolhatnék egy csomó, mint a börtön. Aludna. Mint aludna. Azt mondom, hogy... Csak neked kéne börtön egy fél év. Amúgy érdekes lenne, hogy biztos rákényszerülné, hogy végre megcsináld az, amire nincs időt. Könyvbe kellett olvasni, edzenék minden nap. Ja, de... Álom életed gyakorlatilag ez. Látogatnának a gyerekeim 2 naponta, de nem tudom. Hát, nem 2 naponta, de egy... Vagy de van a fogház az ilyen, az a leglájtosabb. Ugye oda kell menni letölteni a büntetéseket, ott majdnem voltam, de hogy ott az elmeteg olyan, mint egy koli, egy kicsit ilyen kolira hasonlít, mert nem a börtön, a fogházak. De nem jöhetsz ki belőle. Én ezt nem tudom, hogy... Még olyan is van dolgozni, ki igen, igen, a fogház az a leglájtosabb, utána jön a börtön, és a fegyház a legdúr. A fegyház, azt tudom, az kemény. Ez is furcsa, hogy nem hazamész, hogy nem ott kell aludnod, és csak így 5000-esével letöltheted a büntetést egy nem tudom, közlekedési dolog. Én ezt már próbáltam, mert egyszerűen nagyon ideges voltam, és nem akartam befizetni egy közlekedési büntetést, és mondtam, hogy leülöm, de a végén azért kérdezik, nem lehet. Budapesten csak néhány kerület van, ami engedélyezi ezt, és én nem abban laktam, és vagy nem abban büntettek meg, nem tudom pontosan melyik dönti el. A lényeg, hogy nem volt ilyen opció, úgyhogy be kellett fizetni. Mennyi napra mentél volna? Azt hiszem 4 napra. Ez érdekes lett volna. Jó lett volna pár sztorim, de hát látod, nem engedték. Ezt is elveszik tőlünk. Csak a pénzem kellett, igazából nem akarnak bevinni. Ja, hát én nekem is ez volt. Otthonra érkezett meg a csekk, és szüleim befizették végül. Pedig én már készen álltam menni, de lehet, hogy pont a nyaralásra hívtak be. És pedig én is gondoltam, jó sztoriaim lesznek, hogy az Orbán rendszerben ülök. De hát, na mindegy. Börtön történetek, de igen, igazából csak 4 nap. Ez amúgy egy érdekes hír, csak rá akarok térni, mert ha már összeomlott itt egy kisebb tőzsde, akkor arról beszéljünk már, és ez elképesztő számomra. Te mennyire néztél ennek utána, mert több 100 milliárd forint égett el Counter-Strike kések formájában. Talán így tudnám összefoglalni. Igen, nehéz felfogni a dolgot, de ugye az egész jelenséget nehéz felfogni, mert ugye évek óta azt, hogy ezek a kések ilyen $1000 árakon mennek el, mert ezek a kés skinek, tehát olyan kés dizájnok, ez egészen hihetetlen. Sosem értettem, hogy mi történik itt. Igen, ez érdekes, hogy Counter-Strike az ugye megy már, nem tudom, régóta, de hogy a skinek piaca, az már másfél-két, az már akkor több, mint egy évtizede megy, és akkor a játékon belül elméletek nem adhatod, vagyis hogy úgy van, hogy aki nagyon-nagyon boomer, és én se ismerem annyira, de hogy csomószor ezek ingyenes játékok, és úgy csinál játékpénzt, most nem tudom, a Counter-Strike ingyenes, de ezt nem igen. Abból szereznek a pénzt, hogy olyan dolgokat vehetsz a játékhoz, ami nem előnyt nem ad neked, de mondjuk vizuálisan szebb lesz a késed, szebb lesz a pisztolyod, szebb lesz a ruházatod, és akkor ezeket lehet megvenni, vagy pakkokba bontogatni. Szerintem ez a lényeg, szerintem nem lehet megvenni. Szerencsejáték része, igen. Szerintem ez a kulcsa, és én erről szeretnék főleg beszélni ennek a témának a kapcsán. Ugye, hogy igen, szóval ládákat veszel, és abból nyitsz talán értékes kinézetű kést. Talán, de általában persze nem. És a lényeg, hogy ez abszolút egy szerencsejáték, ami kikerüli az összes szabályát a szerencsejátéknak, tehát hogy a gyerekek is játsszák meg. Csomó országban, ahol amúgy tilos lenne, ezt mégis engedélyezik. Ez egy hatalmas probléma. Lootbox. De ezt próbálj, nem szabályozta még az EU, de hogy... Ebből... Valamelyik ország szabályozta, de szerintem az EU nem, jó lenne. Mert ez az óriási gond, és azt hiszem, hogy most az összes játék ilyen. Szóval a FIFA-ban is nyitod ugyanúgy a kártyákat, meg mindenhol. Ugye egyébként már a focis kártya, meg kosárkártya, meg egyéb tudszok, az is szerencsejáték most, ha belegondolok. Tehát ott is azon izgulsz, hogy mi lesz benne. Onnantól kezdve, hogy van-e másodlagos piaca, mert lehet az, hogy kinyitasz valamit, ami többet ér, mint amennyire vetted. Ez igen, ennél van egy ilyen lottó feelingje. Igen, szóval ez szerintem abszolút ennek az érzésnek a kihasználása csak a gyerekeknél. Ezt most tudom, hogy valószínűleg nem gyerekekre vonatkozik, szóval mindenkire, de a lényeg, hogy nincs úgy szabályozva, mint a igen, lottó, érdekes, vagy nem tudom melyik. kijátszás az egésznek, és nem véletlenül ekkora a piac, szóval nagyon sokan beleinvestálnak pénzt, akár Counter-Strike skinekbe, hogy nem játszanak, hanem ez nekik csak a... Csak kereskednek, aha. Igen. És igen, a rendes tőzsdei árfolyam van, árfolyam van komolyabb dolgoknak, ez teljesen hihetetlen. És hogy óriási piac. Meg voltak olyan kések, azt hiszem a késeknél volt, hogy ezt nem lehetett arra upgrade-elni, hanem csak ha kibontottál olyat, akkor kaptál egy olyat, és kész. És most jött egy update, ami által ezek a kések most már craftolhatók más itemekből, és felére esett az egész piac, több millió dollár ment a semmibe. Igen, szóval mondják, hogy sok ember minden pénzét elvesztette, mert ilyenekbe tartotta. Ez nem érdemes így csinálni, valószínűleg érdemes kicsit jobban diversifikálni a vagyonodat, de hogy itt több ember a öngyilkosság határán van. Nem, úgy van, aki öngyilkos is lett, ha jól tudom, ja, valami diák, de hogy de lehet, hogy még nincs megerősítve, de hogy igen, egy óriási nagy, na Kínában elmetek nagyon-nagyon ment ez, nagyon sokan ebbe fektettek, lehet, hogy ott sokkal jobban van szabályozva mondjuk az alapbefektetések, és emiatt ilyen kis kapukat mindig megtalál az ember, akár ez, akár csomószor az NFT, meg a kriptó, az NFT az már nem befulladt ugyanúgy. Igen, most évek óta nem hallottam NFT-ről, szerintem azok nullára estek vissza. Ja, kb. Igen. Van, ami így látványosan. Igazából a pénz is van egy digitális, de hogy így egy olyan dologba tartani a pénzed, ahol tényleg csak kiadnak egy frissítést a játékkal, és akkor rögtön elveszik több millió dollár, az azért félelmetes, nem? Abszolút félelmetes. Bár az is igaz, hogy a tőzsdén bármilyen cégben van részvényed, az is majd kihozhat egy hírt, ami megfelezi az értékét. Igen, de értem, hogy ez egy jobban szabályozott dolog, mint az, hogy a játék azt mondhatja, hogy holnaptól minden nullára is. Ja. Igen, nullára is esett holnaptól az egész. Igen. És nekik ez érdekük volt, mert most többen kezdtek el megint. Meg a másodlagos kereskedelmet azt nem ők szabályozták, abból nem kaptak. Ők abból kapnak amúgy nagyon sok millió dollárt. Ez a legjobb biznisz, egy játékot csinálni, és utána a mikrotranszakciókat, mert ez végtelen pénznyomtatás, úgyhogy közben igazából fizikailag nem kell semmit eladnod. Szóval ez az elképesztő, hogy így ezek a mikrotranszakciók, ez pénzgyár. Egyszer kell valami kitalálnod, ami digitálisan bontogatható, és így gyakorlatilag nem kell onnantól kezdve fizikailag semmit kiküldeni, és neked így ömlik a pénz. Ez egyszerűen elképesztő pénzgyár. Hát de ugye ez közben elrontotta a játékokat is. Tehát, hogy ezáltal ez a pay-to-win rendszer van mindenhol, tehát, hogy az ingyenes játékosok akkora hátrányból indulnak, hogy gyakorlatilag nincs értelme játszani. Így aztán az összes online játék használhatatlan. Tudom, hogy ez csak kozmetikai dolog a késekkel, meg minden, de hogy van olyan játék, ahol ugye komolyabb, alapból komolyabb fegyvereid vagy, mit tudom, mit lehetnek. Nem, én alapvetően, ha valami játék ingyenes, akkor kerülöm, mert tudom, hogy biztos rám akarsz hozni 1000 dolgot majd. Igen. Az igen. Egyetlen a Fall Guys, amit így játszogatok a gyerekekkel, ők is nézhetik, meg értik, meg én is el vagyok vele, és csak 5 perc alatt lemegy. Igen, de már ingyenes a Fall Guys, ugye? Mert régen nem az volt, amikor Covid-kor bejött. Ez jó is volt. De mindegy, érdekes, hogy ezt ti is nyomtátok, nem? Na, ez nagyon jókat lehet röhögni, ja. Jó játék tényleg. Furcsa belegondolni, hogy neked miben van a vagyonod, és így csékés. De hogy így több 10 000 dolláron meg ilyenek, szóval ilyen elképesztő, és kész, jött egy hirdetés, ezt most visszaesett, de egyes emberek szerint majd újra föl fog menni, csak más, hogy az ára ezeknek, mert az ember úgy érzem, hogy így mindig megkeresi a kiskapukat, hogy mibe lehet úgy elrakni a pénzt, hogy megkerüljem a adózás, vagy az állami szabályozásokat, valahogy ez megtalálják magukat. Hát megtalálják. Ugye rengeteg ilyen kriptó, mindenféle apró coin, aminek szintén nincsen semmi mögötte, ott is ugyanez a kockázat megvan, de hát milliók élnek ebből, hogy ezekkel kereskednek. De hát nagyon félelmetes. Abból, mint az NFT is olyan, hogy mindenki tudta, hogy az egy értéktelen lesz, vagy már az, de hogy mivel hype van az elején, mindenki megvette, és akkor remélte, hogy még ki tud szállni, mielőtt összeomlik, és akkor ez így nem lehet tudni, hogy meddig hajtja fel ez a kezdeti lendület, és mikor érdemes kiszállni, és aztán valakire meg rárohad. Hát igen, egész. Elég stresszes szakma, a spekuláció. Hát ez borzalmas. De hát valamennyire ilyen fekete mágia, szerintem. Mire tegnap nem tértünk ki, amúgy lehet, hogy először kezdjük, hogy belenézünk a videóba, hogy miket mondott Nagy Feró. Itt mondott érdekes dolgokat, és utána minden más már ahhoz kapcsolódik amúgy. De azt a pacsi hangot, aki betette egyébként, az egy zseni volt. Mindegy, nem, szörnyű az egész. A Szőlő utcai botrányról mit gondol? Én csak kereste a pénzt ezzel. lányukat futtatott, lányuk is keresnek pénzt. Mindenki jól járt, nem? És mosolyog, mintha milyen szellemeset mondott volna. Egyébként néha a mosolygás a legrosszabb az egészben. Igen? Tehát amikor mond valami nagyon brutálisat, ami Magyarországon gyakran előfordul több politikusnál is, meg embernél is, és még az a furcsa mosoly mellé. Nekem néha az fáj a legjobban. Az a cínikus mosoly. Igen. Amúgy itt még kérdezik az embereket a Szőlő utcai botrányról, valahogy nem annyira érdekli őket, vagy hát nincs bizonyítva, hát azért már ezen túl vagyunk szerintem, mert a rendőrség a régóta nyomoz. De hogy itt minden érdekes ilyenkor meg... Itt főleg ugye a fideszesek, ahogy nyilatkoznak a Szőlő utcai botrányról, hogy figyelj. Kamu az egész. Hát nincsenek bizonyítékok, semmi. Így van. De közben, amikor csinálnak a Magyar Péterről egy AI képet, akkor így osztogatják, de hogy egy Szőlő utcai botrány, amire 10 éve nyom az a rendőrség, majd hogyha ő saját szemmel látja, akkor nagyon érdekes, hogy a valóságok nem ugye tudnak találkozni. Az még az érdekes, hogy egyelőre nincs is kapcsolat a politikával ennek a botránynak, majd lehet, hogy később lesz, ha kinyomozzák, de hogy most... Hát az van botrány, hogy két magasrangú politikussal beszélnek, de közben Zsolt bácsi az egy másik. De ez nem a Zsolti bácsi botrány. Úgyhogy most lehet, hogy van valami magasrangú politikai kapcsolat, igen. De az tényleg nincsen bizonyítva, úgyhogy elvileg még ez nem egy politikai ügy. Hát az semmilyen tett a felszólalásával. Összekavarodott a két ügy, vagy a több ügy. Nem gondolok semmi rosszat, mert én nekem személyes barátom. Semmilyen. Zsolt? Hát a barátja, akkor nem lehet azt gondolni. Igen, meg ugye itt most akkor még jobban összekavaradik a két így. Nem tudom, hogy van-e ilyen botrány egyáltalán. Hát ez tőle független egyébként. De mi? Az, hogy valaki ott a felelősségből lányokat futtatott, vagy mi? Az nekem például mi közöm van? Semmi. Semmi. Mi közöm? Reméltőleg. Hát azért mondom, hogy semmi közöm hozzá. Ő csak kereste a pénzt ezzel. Lányokat futtatott, lányok is keresnek pénzt. Mindenki jól járt, nem? Ezzel felhúzták az emberek a szemöldöküket erre. Hát ezen fel is lehetett, ez szintén brutális. És akkor az az érdekes, hogy ki hogy reagált erre. És azt gondolnád, hogy a nagyfaró akkor visszakozik, de hogy beleállt teljes gőzzel ebben, hogy igazából neki igaza van ebben. Hát sőt, ugye ezt most többen mondják, hogy ez a magyarázkodós rész, ez még rosszabb, mint az eredeti megszólalás. Mert mit tudom én, azt még lehetett volna máshogy értelmezni egy kicsit, nagyon nem. Nem nagyon lehet. De itt a magyarázkodás után már abszolút nem. Szóval ez is az ilyen, nem is tudom, hogy honnan fogja meg, hogy hány szinten rossz ez a kijelentés, de hogy így, nem tudom, hogy csak felnőttként futtatta őket, még ebben sem vagyok biztos, de hogy már gyerekkortól kezdve így behálózta őket ez az igazgató, és gyakorlatilag, hogy ezek a intézetés gyerekek, akiknek nincsenek szüleik, kapnak egy figyelmet, külön odafigyelést, nyilván az egy... nekik ez egy, még lehet, hogy nem volt életükben, és így ezzel a módszerrel aztán rá lehet venni őket mindenre, és akkor most itt egy gyerek megkapja a figyelmet az igazgatótól, vajon miért, hogy aztán futassa őket. Ebben mennyire érzi a Nagyferó azt, hogy itt ezek önszántukból mentek el prostituáltnak? Hát a Nagyferónak fogalma nincs. Tehát, hogy látszódik, hogy nem fogja fel, hogy hogyan működhet ez. Ugye a bővebben kifejtett verzióban írja, hogy lehet valakit kényszeríteni valamire. Hogy belőttem, hogy lehet kényszeríteni? Mintha nem értené, hogy és biztos, hogy nem is, egyébként elhiszem, nem is érti. Tehát olyan szinten távol áll, vagy empátia hiány, vagy nem tudom, hogy micsoda ez, hogy nem bírja felfogni, hogy hogyan lehet tényleg évek alatt behálózni valakit, és akkor olyan helyzetbe tenni egy ilyen kiszolgáltatott embert, amikor nem tud nemet mondani már semmire. Meg úgy alapból hozzá van szokva az iszonyat mostoha bánásmódhoz, úgyhogy nagyon-nagyon sok minden belefér egy ilyen lánynak. Egészen szörnyű, és tényleg különösen undorító ez az egész dolog, és az, hogy Nagyferó ezt ennyire nem érti, az felfoghatatlan. Az, hogy a Nagyferó miért van állandóan a középpontban, úgyhogy tényleg ez szegény ember, az már teljesen elitt az agyát. Borzalmas ostoba kijelentései vannak minden évben. Ezeket már szemlézzük egy ideje, tehát tényleg vállalhatatlan, csak nem mindig üti meg az inger küszöböt az embereknél, de hogy ez nem csak ostoba és vállalhatatlan, hanem morálisan is már egy olyan ingoványos talajon van, hogy egyszerűen ezt már nehéz megmagyarázni annak a keresztény oldalnak is, vagy ez a keresztény konzervatív oldalnak, ami már nagyon sok dolgot megmagyarázott, amit nem lehetett volna, de amúgy mindjárt ezt is megmagyarázza valaki majd. De hogy már is mindjárt mutatok is olyat, aki megmagyarázta. Itt is azt remélem egyébként, hogy a konzervatív oldalon ez már azért kiver egy biztosítékot. Remélem. Most nem feltétlenül az, akikről a cikket tudsz olvasni, hanem az otthon ülő emberek, akik ezt látják és elgondolkoznak a konzervatív oldalon, hogy uramisten, azért ezt nem kéne. Remélem. Nem tudom. Nehéz, nehéz. Érdekes ugye az volt, hogy valaki a díszpolgári címét hol volt? Díszpolgár? Bottyánban él, és ott díszpolgár. És hogy ezt vissza akart, felvetette ott egy képviselő, hogy vonják vissza, azóta az a képviselő lemondott. Érdekes. Nem a Feró mondott le a díszpolgári címéről, hanem aki felvetette, hogy mondjon a díszpolgári címéről, hogy vegyék vissza. Pedig ez egy jó felvetés volt azért, de igen, szóval órákkal később. Nyilván lemondott. Ez ilyenkor már csak ilyen, nem tudom, mit tehetsz te, ott sokat nem változtat ez az egész, meg ugye Kossuth Díjas is. Ez szerintem sokat? Miért nem változtatna sokat? Hát az, hogy most visszavonják a címét. Nem, szerintem ez egy nagyon korrekt gesztus lett. Korrekt, de hogy igazából Nagy Feró szerintem nem oldja meg a problémákat, ami ezt okozza, hogy ezek az emberek a keresztény-konzervatív világnak a fő gondolkozói, vagy hogy mondjam, arcai. Hát fő arcai, remélem nem a fő gondolkozói. De néha már úgy tűnik amúgy. De hogy az, hogy végül az az ember mondott le, aki ezt felvetette, az megint sokat elmond arról, hogy valószínűleg hogy működik, és milyen telefonhívások által működik ez az ország, hogy most tényleg itt tartunk, hogy már egy ilyenen is jön egy telefonhívás, hogy hát kicsit tovább fújtad az ügyet, lehet, hogy szerették volna, hogy ez eltusolódik, de nagyon szürreális. Hát ezeket valószínűleg, na már több ilyen, most több ember is felszólalt ez ellen. Mm-hmm. Most ez már azért sok embernél kiverte a biztosítékot, ugye a Vitályos, itt a másik hírben Vita, és mi az, Eszter, vagy hogy hívják? Ja, Nagy Feró megsértődött, ugye, az a kedvencem, hogy a Nagy Feró megsértődött, mert Wolf Kati kritizálta, és bocsánat kérés vár a Nagy Feró a Wolf Katitól. Meglátjuk. Hogy eljön oda is megy egy telefon. Szürreális ez, bazdmeg. Én nem is értem. Jó, én sem értem, mit gondol, de valami, ő már annyira más világban járt tényleg, hogy felfoghatatlan, hogy miket mond, össze-vissza beszél tényleg. De rengeteg hír van erről, ez egyébként tényleg brutális. De Lusza John nem venné át a Kossuth-díjat, ha kapna, hát talán ettől nem kell annyira aggódnia. Egyébként azt mondta Nagy Feró, hogyha a 10 Kossuth-díjas felszólítja, hogy mondjon le a Kossuth-díjáról, akkor lemond. Igen? Igen. Hát akkor 10 Kossuth-díjasnak kéne. Szerintem is. Szerintem annyi lehetne. Már lehet, hogy már annyira elhasználtak ezeket a Kossuth-díjakat, például Lovagkeresztről már nem tudnának 10-en lemondani, mert mindenki lemondott, amikor Bayer Zsolt lesz a Lovagkeresztes, nem? Na, de nem tudtam, hogy egy ilyen volt egyébként. Az nem emlékszem. A Bayer Zsolt Lovagkeresztet kapott, 60-70 ember vissza. De jó, na, ez, én ezt nagyon bírom az ilyet. Valami ilyesmi. Szóval most Kossuth-díjjal is meg lehetne ezt csinálni, hát szerintem most összefoghatnám. Nincs névója már ezeknek a díjaknak, a nézet, hogy kik kapják. Hát nincsen, most gondolkoztam egyébként most, hogy a utóbbi években néztem, hogy kik kapták, hogy vajon régen is így volt ez? Tehát, hogy mindig a aktuális politika kiszolgálói kapták, mert ez nagyon szomorú lenne. Hát, valószínűleg volt benne ilyen, de hogy valószínűleg azoknak tényleg volt meg kulturális eredményük, amikor már ilyen Nagy Ferók kapják, az már tényleg az... Igen, hát hogy már annyira nincsen szellemi háttere ennek a keresztény-konzervatív világnak, hogy mindenki, aki tényleg egy gondolkozó ember, ami művészetekben nem árt amúgy, nem tudja támogatni morálisan. Úgyhogy maradtak az ilyen Nagy Ferók, akik normál esetben valószínűleg egy vidéki kocsmának a sarkában ülnének és motyognának hülyeségeket az aranyászok felett. És nem. Akkor betérnél, és mondanád, hogy Feró bácsi, szegény, már megvan menve, meghívom Feró bácsit. Ott azért más, amikor ott a kocsmában motyog, azt mondja, hogy jó gyerek, ez a Feró hülyeségeket mond, de azért itt van mindig, ismerem a, nem tudom, unokáját, de hogy ez más, mint amikor meg oda van rakva az első sorban a békemenetben mondjuk. De oda volt rakva? Hát most nem tudom, hogy most ott volt. De oda értem, hogy itt aztán több év volt, ahogy lehet. Nem követtem, hogy mennyire van előtérbe tolva. Az látszik, hogy nehezen találnak embereket oda. Tehát, hogy nagyon mélyre kell nyúlni. Hát igen, amúgy innen erre rá lehet kötni azt, hogy ugye a nyílt levelet írtak a tiszapártnői politikusai Orbán Viktornak, Vita és Eszternek, mert nem csak a Nagy Feró van, hanem például ki van még oda előtérbe tolva, például Curtis, aki ugyanúgy, vagy Dopeman, szóval ezeket szedték össze, Dopeman, aki már nőverésre buzító kijelentései voltak, akár zenében, akár zenén kívül, Curtis, aki már fizikai bántalmazás már kiderült, Nagy Feró kijelentése, úgy érzed, hogy egy véletlen, de amikor már tényleg láthatóan egy kormány összeszedi ezeket a nőellenes embereket, és közben nincs egy darab nő a kormányban, azért nehéz belelátni itt nagy szép dolgokat, nem? És nem teljesen értem, és nem tudom, hogy van-e értelme egyébként őket összeszedni. Tehát most akkor vegyük azt, hogy egy nagyferó nem az milyen más, támogat? Kellenek nekik. De az... kellenek? Szóval, hogy nem lehet, hogy inkább ne legyen ott senki, vagy mit tudom én. Szóval, hogy nagyferó hány embert állít melléjük, vagy mennyire erősíti az ő mondani valójukat? Azt, ne, azt azért nehéz megmondani. Mert tényleg most a DPK kapcsán lehetett látni, hogy így kaparják össze ilyen 10 éve lefutott való világ sztárokat szerveztek be DPK-ban, meg így nem tudták, nem tudnak már kihez nyúlni. Dopment is még az utolsó pillanatban, ő már kapar nagyon régóta, még őt is beemelték a kánonba, mert már tényleg nincs nekik senki. És a Dopmentnek minden ilyen kijelentése meg van bocsájtva, amikor a nőverésről viccelődik, miközben a másik oldalon valami csak félreérthetőt találnak, akkor kampányt indítanak el, de hogy közben a másik, a Dopmennek meg van bocsájtva minden. A nők helyzete ilyen szempontból a tényleg kétségbeejtő. Szóval ugye nagyon, nagyon felszínes tisztelet van mutatva, mármint a kormány részéről, de ugye ez a mögötte nincsen semmi. Áltiszteletet mutatnak állandóan, meg kezet csókolnak, meg nem tudom micsoda, de hogy ez a madaras, mint ami a nagyferó. Biztos egy csomó. Egy fiatal nagyferó, vagy egy... Hát a nagyferó korabeli emberek között, meg ez a fajta ember, mint a nagyferó, nem csak korhoz köthető, ez a őskövület, aki így szóban persze tiszteli a nőket, kezet csókol, de közben meg valószínűleg a háttérben, mondjuk a munkaszinten lehet, hogy semmibe veszi őket, a segükre csap, mindenféle megjegyzést tesz rájuk, de persze, hogyha leül egy podcastba, akkor hát a nők, nagyon tisztelem őket, anyukák meg minden, de hogy így még ebben is a szexizmus van, hogy akkor számára a nők az anyukák, és akkor szereti az anyját. És akkor persze tiszteli a nőket is, de hogy így, szóval ez az ilyen modoros tisztelet a nők felé, amiben minden kedvességben is ilyen szexizmus van amúgy. Igen, de azt gondolom egyébként ezt a női támogatóknak, vagy a női szavazóknak kéne valahogy jelezni egyébként, hogy ez nekik nem tetszik. Sőt, a férfiaknak is, nem akarom azt mondani, hogy a nőknek a felelőssége, hogy foglalkozzanak ezzel a témával. Ezt észre kéne venniük, hogy ez nem egy valódi tisztelet, ez egy eljátszott tisztelet. Mint ami annyiféle dolog el van játszva, ugye, ez is annak a része szerintem. Erről jut eszembe, hogy ha ezt megnézzük, mert itt kivágtak egy részt, a Király Nóra elmondta, hogy ő ugye gyermekvédelmi DPK egyik arca, úgyhogy valószínűleg csak felszólal ez ellen, amit a Nagy Feró mondott. Múltkor kiderült, hogy én miattam nincsenek női politikusok. Konkrétan ő kommentelte valahova, amikor a Telexben volt egy interjúm, hogy mondta a Király Nóra, hogy miattam, meg a haverom miatt, aki most nem tudom, hogy Csokira gondolt, vagy már a vendégekre, hogy miattunk nem mennek a nők politikába, mert csúnyákat mondunk. Ezt állítottam meg egy fideszes, ahol nincsen női politikus. Csúnyákat mondtak minden politikusra, és akkor a nőket elriasztjátok ezzel? Én nem tudom. Bár igen, azt elmeséltem akkor is, hogy sokkal több hozzáértő, politikához hozzáértő nő fordult meg a Jól van ez ígyben az elmúlt hónapokban, mint a Fideszben az elmúlt 15 évben, de úgy látszik, hogy saját felelősségről nem tudnak így a Fideszben, hogy igen, mert rámész a kormány.hu-ra, mindenki bajszos férfi, bazzeg, ott nincs senki a pozíció közelébe engedve, talán ő. Hát próbálkoztak, csak ezt ellemondani. Igen, igen, valahogy le kellett mondani, nem tettnek róla. De hogy nézzük, hogy mit mond a nagyferos dologról, mint a gyermekvédelmi DPK egyik alakja, biztosan keményen kiáll nagyferó kijelentései ellen. Nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy rákényszerítenek közszereplőket, hogy akaratokon kívül is nyilatkozzanak. Lehet, hogy Nagy Ferónak ez úgy pont nem volt szerencsés, hogy ott megállították, erőszakoskodtak, hogy nyilatkozzon. És... Nem úgy tűnt amúgy, ha még ez lenne a probléma, ami nem, ott nevedgélt, meg sétált. Biztos nem hallottad, hogy előtte mi volt kivágva, amikor rákényszerítették a szegény Nagy Ferót, rákényszerítették, hogy undorító blödségeket mondjon. Nem lehetett volna normálisan nyilatkozni. Egyszerűen nem volt ilyen helyzetben sajnos szegény. Nem tudjuk a szövegkörnyezetet, és ebben viszont önöknek vannak nagyon nagy felelőssége, a Bliknek, hogy mikor, milyen körülmények között vadásszák le az embereket akár. Jó, mondjuk ezt is hozzátenném, hogy ez a parlamentben van, gondolom, ahol gyakorlatilag egy 2x2 méterre van beszorítva az összes újságíró, vagy pedig, nem tudom, egy szobában lehetnek, és sehol máshol nem nyilatkoznak kormánypárti politikusok, szóval ezt is azért érdekesebb fideszestől hallani, hogy hát levadásszák az embereket, mert le kell. Mert nem nyilatkoznak, hogy más. Szóval... De most nem tudom, hogy arra gondolta, vagy csak tényleg így a menetelőkre, de értem, igen, hogy igazából azzal van baja, hogy létezik sajtó. Igen, szerintem. Hát ezzel már egy ideje bajuk van. Igen. Mert hogy, már hogy létezik olyan sajtó, ami nem azt kérdezi, amit előre megírnak neki. De dolgoznak az ügyen, amúgy nem kell aggódni. akkor ön szerint a kontextus is számít, ha jól értem, tehát hogy a Nagyferó gondolatain túl esetleg fölmentheti őt a kontextus? Természetesen a gyermekvédelme egy nagyon szenzitív terület. Minden szót meg kell gondolnunk, hogy mikor, hol mondunk. Ez a probléma, azt hiszem. Ugye ez megint az a probléma, hogy kiderült, nem az, hogy egyáltalán van mögötte valami, hanem hogy valaki véletlen megszólal, véletlen rosszul fogalmaz, véletlen elszólja magát. Na, tehát a gyermekvédelme egy dolog, amit leszarunk egy ideje, cselekedetekben nem csinálunk semmit, hogy jól gondolja meg mindenki, hogy mit mond róla, mert sok szépet amúgy nem lehet. Folyamatosan kerülnek az ügyek, láthatóan nem szűrték ki a pszichológiai dolgokat, kell kitölteni a gyermekvédelmi rendszerben dolgozóknak. Ja, igen, igen. Úgy látszik, az nem szűrtek ki ezeket, valaki kijátszott ezt a tökéletes módszert, pénz nincs, ember nincs. Kevésbe kellett x-elni, hogy szexuális ragadozó vagy-e. Hát ilyen, és akkor is volt. Gyermekek védelmét mindent meg kell tennünk nekünk közszereplőknek, de önök. Mondja, ugye, akik pont egy hete még leszavazták azt, hogy rendes pénzt kapjanak a gyermekek étkeztetésére, és többször kellett a Jámbor Andrásnak közben járni, hogy aztán meg leleplezni azt az egészet, hogy végül csak megszavazták azt, hogy hát meglátjuk, még azóta nem tudom, hogy már, vagy megszavazták, hogy majd a parlament elé kerülhessen, mert az elején ugye azt is egyáltalán hallani se akartak, és amikor kérdezgették a fideszeseket, hogy miért nem szavazzák meg, akkor nem válaszoltak, csak így lehajtották a fejét. Ez a legkönnyebb. De a legfontosabb ilyenkor, meg amikor nyilatkozik, a legfontosabb a gyermekvédelem. A médiások is tehetnek azért, hogy jobb legyen, és mondjuk feleslegesen nem kell hangulatot kelteni, és nem kell... Nem lehetne, hogy nem kéne ökörségeket beszélni a öreg embereknek, akiket frontvonalban vannak állítva. De biztos a sajtó is hibás, hogy fölvette. Beszélhetnek hülyeséget a fideszesek, de ne vegyék már föl akkor. Hát még kell hangulatot kelteni. Mi se vesszük föl AI-at sem képeket, amivel hergünk. Ugye, nagyon nehéz kérdés egyébként, és sokat gondolkoztam, hogy miért nem képesek egy kicsit azt mondani, hogy ez most tényleg problémás, ez a Nagyferó megszólalás. De tudom, hogy soha nem ismernek be semmilyen hibát, mert azt hiszem, hogy ilyen erőt kell mutatni, és nem fér bele az. Egyszer beismerték. Igen? Le is mondott a Varga Judit, meg a Novák Katalin, és mi lett belőle? Hát megtanulták, hogy nem kell beismerni semmit. Hát igen, ezt tanulták. Nem az, hogy probléma volt, azóta se tudjuk, hogy miért adtak kegyemet, stb. Azt szűrték le, hogy bazag, egyszer beismertük itt a Magyar Péter, és mindjárt megvenni a választást, soha többet nem szabad beismerni. Igen, de olyan jó lenne egyszer, mondjuk azt mondta volna, hogy igen, a Nagyferúnak ez nagyon elítélendő ez a megszólalása, és elgondolkozunk, hogy nem tudom, együtt dolgoznak-e vele tovább, vagy még nem is kell ezt, csak hogy elítéli. Miért nem lehet azt kimondani? Nem, hát a sajtóhibás. Igen, mert felvették. Elképesztő. És ő a gyermekvédelmi DPK-s. Én ott nem ismertem eddig, de igen, nem meggyőző. Hát nem. És ő hirdeti a honlapján is, hogy mennyire a nők jogai, meg a gyermek jogai. És előremutató dolog lenne, ezt üzenem az ellenzékik. Na, le is vágták a végét, hogy vagy te nyomtad le? Nem, levágták, de gondolom mennyire érdekes, hogy ebből is nem az jön le, hogy a Nagyferó, hanem az ellenzéki, meg hergelnek, a média miért veszi föl, miért kell a Nagyferót interjúztatni, semmi olyasmi, hogy amúgy bazd meg, még a Bájer Zsolt is elítélte, tessék. Az már ez egy ilyen, igen, ez jelent valamit. Bájer Zsolt azt üzente, hogy tudom, hogy a barátom vagy szeretlek, és ezen semmi sem fog változtatni, majd meglátjuk még, de most meggondolatlan volt, és ostobaságot bántodót mondtál, azokról a szerencsétlen jobb sorsa érdemes kiszolgáltatott lányokról. Kérj bocsánatot, ahogy férfihoz illik, aztán ígyunk meg valamit. Még a Bájer Zsolt is elítéli, de amúgy... Olyankor kell elgondolkozni. De a Nagyferó ezen se gondolkozott el, nem gondolkozott el, hanem azt mondta, hogy ha Bájer Zsolt tényleg ezt mondta, akkor majd elküldi a picsába. Most ennyire nyilvánosan megy az egész beszélgetés, hogy minden másodpercről tudunk, hihetetlen. Igen, ilyen azért ritkán van, hogy még a Nagyferó is elít, vagy a Nagyferó már Bájer. Nem, mintha Bájernek nem lenne ezer hasonló megjegyzése, aminél bocsánatot kérhetne ő is, de hogy amúgy valamennyire az, hogy ezek az emberek, ezek a, hogy mondjam szépen, Nagyferók, nem túl okos emberek vannak a kirakatban, akik már tényleg azt hiszik, hogy bármit megtehetnek, valószínűleg be is van baszva a nap nagy részébe. Ezzel nem érzik, hogy ez egy ilyen aknamezőt csinálta. A szellemi holdudvarunk, mert az valamennyire a Nagyferó, meg a művészeik, idióta részeges barmok, és hogy ezzel gyakorlatilag maguknak csináltak egy olyan közeket, ahol állandóan bukhatnak ki az ilyen hülyességek, és utána még... Hát oké, de az előbb beszéltük, hogy valamiféle holdudvarra úgy tűnik szükség van, hát... mert a másik opció ezek szerint az, hogy nincs ott senki. Igen, és ez van, hogyha ez a holdudvarod. Nem, azért nyilván régen is voltak ilyen holdudvarok, amikre így az ember jogosan kritizált az MSZP-nél is, de ott legalább nem ilyen emberek voltak. Lehetett mondani, hogy nem tudom, mondjuk a MSZP holdudvara, akár a heti hetes egy része, stb. De hát azért szintekkel följebb van ott bárki. Elég rossz felé halad a dolog, ezzel szerintem mindenki egyetért, és azt gondolom egyébként, hogy még az ő szavazók is egyetértenek. Hát csak ha eljut hozzájuk ez egyáltalán, vagy már úgy keretezik, hogy ezt nem lehet, nem tudom, hogy lehet keretezni. Olyan kíváncsi lennék, de ugye ezeket szokták is mérni. Azt tudom, hogy amikor van egy ilyen balhé, akkor másnap már mennek a telefonok ki 1000 számra, mert Redditen ez gyakran összesítik, hogy most éppen mi a téma, és mérik, hogy az embereket mennyire zavarja. De mondjuk a konzervatív oldalt is. Gondolom, ha nagyon, akkor meg így eltüntetik vele, hogy kukázzák majd őket. Hát ezt főleg politikusoknál mérik, de gondolom most már celebek. Szerintem már mindenkinél. De hát biztos nem örülnek, szóval képzelem egy ilyen megszólalás után másnap válságtanácskozás van reggelente. Hát minden nap van már válságtanácskozás. Minden nap van már válságtanácskozás. Igen, most valószínűleg a békemeneten amiatt is volt, mert lehet, hogy nem jöttek össze azok a számok, amit reméltek. Nem te raktál ki képet a buszokról? De. De, hogy hol voltak ilyen? Na, én a Váci úton láttam a West End mellett rengeteg buszt. Tehát, hogy végtelen mennyiségűt, és utána egyébként jártam másfélé is, még a Podmanicki utca is tele volt, és a Bajcsi mindkét oldalon így oldalazva buszok. Hogy ennyi busz? Sok száz. Fel voltak számozva a buszok, én láttam 470-eset, meg ilyesmit, attól meg lehet, hogy nem volt ott 500 busz. Brutális mennyiség. Elképesztő. Nem láttam meg ennyi busz soha. És ilyen falu buszok, vagy mindenhonnan összekapartak? Azt tudom, hogy még Szlovákiából, Romániából is hoztak magyarokat, Erdélyből, olyanokat is, akik nem tudták, mire jönnek, szóval, de ez az elképesztő, hogy ennyi busz hoztak. Tényleg brutális, hogy ilyen szervezettséget lehet mögé tenni. Annyi pénz. És mennyi pénzt, ja. Orbánék elmentek a pápához is, és turnéját itt folytott Orbán, hogy volt a pápánál, és kérte, hogy a békében támogassa tovább. Erős helyre ment ilyen szempontból, úgyhogy igen, szóval ez is fel van használva rendesen a politikai célokra. Igen, hát ez nyilván csak amiatt ment, hogy mutogatás, hogy a pápánál volt. És vitt az egész családot. Vitt az egész családot, meg a semjént. De hogy... Semjént is? Hát igen. Mondjuk szinte szent ember. Abszolút. De hogy láttam először egy fotót, ami nem ez volt, ami itt fönt van, hanem ugye a családjával ott van, és így le volt kroppolva a pápa mellett közvetlenül. És a pápától balra állt a Orbán család, és gondoltam, hogy ott van valaki, aki miatt le kellett kroppolni. Igen? Tehát, hogy annyira hülye volt levágva, hogy így érezted, hogy ez nem oké, és ez semmilyen állt ott. Igen? Igen. Ezt levágtál? Igen. És utána semmilyen mellett egyébként állt még három csávó, aki nem tudom, hogy kicsodák, lehet, hogy azok vatikáni arcok, vagy más KDNP-sek, nem tudom, de igen, az úgy vicces volt. De ők vágták le? Ne, azt nem tudom, hogy kivágtál egy újságcikkben. Minek láttam. Vitték? Vagy a semmilyen ragaszkodott hozzá? Hát olyan kötelező volt. Igen. Biztos, nem tudom. Igen, talán jobb lett volna csak családilag. Lehet, hogy még a Vatikán is levágtam, mert tudja, hogy itt balhék vannak. Igen, nem akarnak balhék. Ja, igen, a semjénék is amúgy bocsánatkérést követelnek, meg várnak el amúgy, szóval nem tudom, hogy most ennek itt a helye. Ugye, ahogy a Nagyferó is most azt mondja, hogy várja a bocsánatkérést a Wolf Katitól, a semjénék is bocsánatkérést várnak a... Kitől? Nem mindenkitől, ja. Az a lényeg. De, ja, most... de valakit be is pereltek, nem? Nem, is, nem úgy van. Megközben amúgy az egész furcsa, mert ő kezdte ezt az egész ügyet így felfújni az felszólalásával. Az hatalmas hiba volt, tehát valószínűleg megint válságtanácskozás volt azon. Hát, valószínűleg már van egy külön válságstábjuk, ami non-stop dolgozik. Lehet, nem is hívják válságtanácskozásnak, a minden nap van. Átlag kednek hívják a Fideszben most a válságtanácskozást. Ugye tényleg az egy nagyon nagy probléma, hogy mindenki bocsánatkérést vár, de például tényleg, hogy annyit gesztusként nem említett meg senki, hogy a nyomozást viszont ezerre felpörgetik ezeknek az ügyeknek a témájában. Ki bízik ebben, amikor pont az az ügynek a lényege, hogy de legalább mondd azt, vagy ja. Mondd azt, hogy 1000 rendőr dolgozik rajta, és még ráállítunk még 1000-et, vagy valamit mondjanak már. Tudom. Igen, csak az a baj, hogy nekem nem nyugtatna meg, mert pont arról szólt ez ugye, hogy a rendőrség is titoktartási tiltotot talál, mert valami elméletileg magasrangú politikusok akadályozták, hogy ebből ez az ügy tovább menjen. Akkor most azt mondja az a magasrangú politikus, hogy nagyon sok rendőr dolgozik rajta, akkor így, hát igen. Hát, de legalább jó, hát játszod hát el, nem? Hát politikus vagy, ezt kell csinálnod, hogy eljátszod, hogy 1000-rel dolgoznak rajta, de hát nem jutnak a nyomára. Meg legalább azt játszanák el, hogy érdekli őket a gyermekvédelem, nem mindig az, hogy érdekli őket, hogy a KDNP becsülete, meg a semmilyen becsülete, meg a Nagyferó, szegény zaklatják az újságírók, valahogy mindig az ő imidzsük a fontos ebben, és sosem az, hogy amúgy mi van a gyerekekkel, és hogy mi ez a sok ügy, ami folyamatosan jön ki, ez vajon milyen rendszer szintű problémára mutat rá, amit rendbe kéne tenni, az valahogy sosem téma. Igen, és tényleg még az ilyen nagyferős ügyek még félre is viszik a beszélgetést, mert most látszuk, hogy 100 cikk jelent meg róla az elmúlt napokban, a fő problémáról meg már nem. Igen, miközben, hogyha állandóan problémák vannak, az vajon... Igen, szóval most olyan, mint a nagyferő most bocsánatot kérne, akkor igazából azt érezzük, hogy jó van, végül is akkor ez megoldódott ez az ügy, de ugye semmi nem oldódott meg. Sőt, most azt, hogy a nagyferőt rákényszerítik egy bocsánatkérésre, már igazából tök mindegy. Szóval látjuk, hogy nem akar bocsánatot kérni, komolyan gondolta, amit mondott, úgyhogy rá lehet biztos kényszeríteni egy olyan telefonnal, de lényegtelen. Van olyan telefon? Van egy olyan telefon, úgy tudom. Nem tudom, vagy lehet, hogy őt is elküldi a picsába. Nem. Az lesz a holnapi hír. Azt mondja, hogy Nagyferó, hogy nem tette jóvá, de legalább egy jó pontja van. Orbánt is elküldöm a picsába, hát hagyjon már békén. Na mindegy. Hát meglátjuk, hogy a következő időszakban sorra kerül a gyermekvédelem is, mint javítandó terület, de hát félek, hogy ez nem mostanában lesz. Viszont kösz, hogy itt voltál. Velünk kösz, elrepült az idő. Igen. Én akartam kérdezni valamikor, hogy hol tartunk, de ezek szerint a végén. Igen, már túl vagyunk. Jól éreztem magamat, úgyhogy kösz, hogy meghívás. Kösz, hogy jöttél, kösz, hogy itt voltatok. Holnap mi ismét itt leszünk. És ti itt lesztek? Mondani is kell. Megtanultam.